isa, baka doon ang sabahan. Lumilipad ang isip ko, nakasabit sa ulap. Ngunit bakit binilit kung ayaw kong masaktan? Sinabi sa palapakan yung mga sarili nyo. Thank you so much for singing along. Malayo ang pagtitig ko, dala ng hangin. Akala ko ay pwede umasa sa'yo. Mga kapatid, ang palagi ko pong natatakpan, siya ang regalado sa drums, palakpakan nyo naman.